Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Складнопідрядні речення із «що» один. ربما سيتحسن الطقس غدا. Погода буде, можливо, кращою завтра. كيف عرفت هذا؟ Звідки ви це знаєте? أأمل أنه سيتحسن. Я сподіваюся, що вона буде кращою. سيأتي بكل تأكيد. Він, напевно, прийде. هل هذا أكيد؟ Це певне? أعلم أنه سيأتي. Я знаю, що він прийде. سيتصل بالتأكيد. Він, напевно, зателефонує. حقاً؟ Дійсно? أعتقد أنه سيتصل. Я вірю, що він зателефонує. النبيت عتيق مؤكدا. Вино, напевно, старе. أتعرف ذلك بالضبط؟ Чи знаєте ви це напевне? أظن أنه عتيق. Я припускаю, що воно старе. مديرنا يبدو حسن المظهر. Наш шеф добре виглядає. أترى هكذا؟ Ви вважаєте? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Я вважаю, що він виглядає навіть дуже добре. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Шеф, напевно, має подругу. أتعتقد ذلك حقا؟ Ви дійсно так вважаєте? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Цілком можливо, що він має подругу.